www.attableek.com, the reviver of Iman. چنانچہ شیر نے کوئی روز وہ تو تعلیم کی طرح بھی ہوں گے نشانی کو چھوٹتے ہیں اور جب سہری کے ساتھ جو گرا ہوا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے ساتھ بھی امام بخاری بھی زندہ ہے اور امام مسلم بھی زندہ ہے زندہ رحمت نبی کو ان کا نام زندہ ہے شبین کی سے چلے گئے لیکن رضا اور شامل کو کچھ ہو گئے آج ان کا نام زندہ ہے اس لیے اگر ہمارا نام زندہ رہے گا ہمارے شاہدہ کا نام زندہ رہے گا ہمارے مدرسے کا نام زندہ رہے گا خوش نصیب ہے کہ اس مدرسے کے بانی اور اس مدرسے کے حضرت مولانا اسماعیل صاحب گاؤں کے طور پر منہ سے بڑھے بہت اچھی طرح میں ان سے بات ہوئی ابھی مولانا بتا رہے تھے جب یہاں تشریف لا رہے تھے جو پہلے مسجد اور مزید بجا کر دو رکھا کرتے تھے بابو تو سلام کی طرف ہی میں پوچھا ہوں ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول جب سفر سے تشریف لاتے تھے سب سے پہلے مزید چاہیے کہ علی تمہاری شریف بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سفر آپ نے بڑھایا اس لیے واپسی پر ارے جامعین کی سواری کرا سست کر کی ان سے لازم میں جامع کر ہوا پر سواری سست ہے آپ ایک دم سواری آگے لگے ہوئے سب سے آگے ان کو روکنا پڑا میرے دربا کے بعد کم ہمارے دربا کے بعد آپ کو بھی اوورٹیک کرتے ہیں پہنچ کر کے چلے جاتے ہیں میں دوسرے والے دربے نہیں ہے جس پر اس کا تو اوورٹیک کرتا ہے دربا ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی بتاتا ہے کہ اس کا میں نے اوورٹیک کر دیا لیکن علم میں اوورٹیک کرے تو کوئی بات نہیں گاڑی گئے ہیں مسلم کی تجوز نہیں، اس لیے عبادت کرتے ہیں وہ اس کو نہیں بنایا جاتا ہے، یہ تو بات امام نووی ہے جس نے بھی لکھا ہے عبادت سے وہ سبھی بھی بنایا جاتا ہے، اور امام حسن رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کتاب ایمان یا کتاب الصلاۃ یا کتاب الطہارۃ نہیں ہے، لہذا عبادت کرنے میں اسے کیا کیا جائے، اس سے مسلم شریف کی عبادت کرنی جائے۔ امام مسلم نے تراجم تاریخ فون میں خود مرتب نہیں کی ہے، امام مسلم کی مد نظر سے احادیث کا جمع تھا، اور اس میں امام مسلم ترتیبیں احادیث میں بخاری شریف پر فائد ہے، جیسے شعر اس کو نکال رہا ہے فاضل بخاری مشہور ہے، باصورت یہ حدیث لکھ رہی ہے، اس کو حدیث احسان بھی کہتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، اس کو حدیث عمر بھی کہتے ہیں، حدیث کو اصول بھی کہتے ہیں، اور اس پیشانی دور ایک بیت ایمان حضرت ابن عمر کے ہیں، اور ایک بیت ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے اس حدیث پیشانی دور کا کہ جو تین سمے کے بعد آئے گا، جس کا پتا صحیح ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ سوالات کیا کرتے تھے، اس وقت قرآن کریم کا ابتدا رسل و اشیاء ان مدر تصوفوں، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو بہت زیادہ سوالات کر لوں کہاں کرے گا رکھتی ہوگا اور کر رہے گا سوال وہ ہما کر مار اور نمت آپ کا واٹس ایپ ہے نا، واٹس ایپ اس کو جب تین لوگ سے کرا بھی کرتے تین لوگ نہیں ہوتا، اس سے طلبا کو تو بالکل بچ رہے ہیں، دنیا دنیا میں ہو سکتی ہے جس کو چکا ہے اس کو بہت بڑا فکر ہے کہ اللہ حرم علیہ مبادر بنا مگر یہ رقم تین اور پار یہاں سے وہ سب شروع ہو، جب وہ سب ادھر آپ دے گا تو مسئلہ تو سوال اب آپ نے جوڑ لے گا انہوں نے پڑھ لے گا انہوں نے پڑھ لے گا، جب یہ شروع ہوا تو علماء کے نام ہے بولے دلا والا حلام بھی آئے گا طالب علم کو ان تمام مدرسوں کے قانون میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ واٹس ایپ وغیرہ پر پابندی ہو کہ طالب علم کے وقت شائع ہوتا ہے، تو بات سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایک دفعہ نے کہا کہ اس مجلس میں جب تک جو کوئی سوال کرے پھر اس کا جواب ہوگا، مشہور حدیث میں جو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث کے شامل کو یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ اس طرح کا سوال من نبی سوال کیا تھا پھر آپ کون ہے جو مشہور حدیث ہے، تو خیر اس کے پاس ہوا جو ہے روح کی سوالات ڈر رکھتا تھا، لیکن ہمارا یہ سوال منشاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، اس لیے صاحب احترام نے سوالات اب یہ چاہتے تھے کہ باہر سے کوئی بنی پائے کوئی اجنبی لیکن کون سا اجنبی آپ کے الحام کے جس کو پتا نہ ہو لیکن اگر مطلب صحیح سوال کرے گا سارا اس کی تمنا میں دیتے تھے کہ کوئی باہر سے کوئی آدمی آئے اور اسی کے وہ زمان میں نکالے گا اور کس سے امام بخاری نے وہاں کو یہ موقع دیتا جتنا پڑھنا کہ جب امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے اور اسے ثابت کیا کہ جتنا پڑھنا ایک ہی معنی رکھتا ہے اور جس کا جزرا بھی ہے یہاں پڑھنا اور نہ جزرا ارے پڑھ سکتا ہے وہ امام مسلم اس پاؤں میں مختار تھے، اس لیے مسلم شریف کی موقعیت کے جو وجوہات وہاں اسی میں لکھے ہیں اس میں پر یہ بھی امام مسلم جسلم اور پڑھنا میں فرق دکھائی ہے، یہی امام نسائی کی امام نسائی امام مسلم کے ایک ساتھ ہے، امام بخاری کے نزدیک اور مشہور دنوں کی حدیث لائے ہیں جس کے واسط روپ میں حد کی ضروری اور واسط روپ میں آپ ضروری ہے، اس امام بخاری نے اس کو ثابت کیا جسلم اور پڑھنا کے مانا الگ رکھتا ہے، خیر تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا اس کے متعلق امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے پہلے بار حدیث مرد بھی اس کے سارے خود ہیں، اور شاید یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنیما ہوتی لاتا سلو الشیار سکون صحابہ سوالات سے روپے تھے، اسی لیے وہ ہمارے حضرت اللہ علیہ اس مسئلے میں بڑے شدید وہ اس کے قائم تھے کہ دوسرے واقعات سے پہلے سوال کرنا مقبول ہے، ابھی تک کوئی مسئلہ کس نے آیا تو آپ سمجھ نہیں کرتے، امام بخاری نے اب کہنا پھر مسئلہ کے نام سے جانا کتاب میں آپ پڑھیں گے ایک تو مدر سوال کرتا ہے اور ایک سوال کرتا ہے کوئی مسئلہ پیش آیا، جیسے لوگ دارال انکار میں آ کے ہمارے گھر میں مسئلہ پیش آیا کہ ممالک اس کی حالت تھی کہ جب مسئلہ پیش آ جائے جس کی وجہ سوال کر سکتے ہیں، مسئلہ پیش نہیں آیا اور بھی سوال نہیں کر سکتے، یہ ممالک اس کی حالت اس کو مکمل لیتے ہیں بلکہ وہ اللہ کے لیے اسی لیے دیکھیں گے کہ مالکیت کی یہاں فروغ تو ہوتا ہے اور بھی سوالات کی ضرورت پھر جا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی آئے تھے نہیں ہوں گی صحابہ لوگ نے. لیکن علم کی اتنی طلب تھی کہ دل سے ہی ہوتا تھا کہ کاش کوئی بھارت کا آدمی آئے جس کو لاتا سلو نشیا ان کو کیا تم نسبوں کا پتا نہ ہو. لیکن وہ عقل میں اسی میں زمان میں مسالب آئے تھے اللہ تعالیٰ وغیرہ اور اسی امام بخاری نے طالب علم کے پڑھنے کو ثابت کیا ہے کہ اگر استاد طالب علم ہے اور استاد سے انتظامی لڑائی ہے. امام بخاری نے اسی وجہ سے اس کو حمل کیا ہے کہ طالب علم جا کر صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ آپ کا حاصل آیا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا وہی وہ حدیث پڑھ رہے وہ اسلام کا پہنا. اس لیے کہ والے آج بہت اسی کے سلب کی یہاں جب طالب علم پڑھے تو استاد کا نام کہنا ضروری تھا. لیکن اب یہ ضروری ہے استاد کا مسئلہ ہے حدیث پر بیٹھ جانا یہ نام کے بارے مقام ہے. ہر حدیث کے بعد استاد کے لیے نام دینا ضروری نہیں ہے. اس لیے کتب آپ آ جائیں پڑھانے میں تھے تو پہلے وہ میرے نام ہو چکے ہیں. میں آپ کو ضروری بتا رہا تھا کہ اس حدیث کا شانی آپ صحابہ سوال نہیں کرتے تھے. آخری کے زمانے میں حضور علیہ السلام کی موقع سے پہلے ایک شخص آتا ہے اور اسے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے. نئی حدیث کی بڑی ہے بھائی لوانا ہے ان کا رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا راتی نہ بجو شہید کو بجا دیا دیا شہید کو بجا دیا دیا سفید سب کپڑے پہنے ہوئے ہیں پہلے بھی سفید کپڑے پہنے تاکہ درد نہ لگے شہید و سواری مال کالے معلوم یہ ہوا کہ پہلے ریل کا زمانہ جوانی ہے جوانی راج باز میں شہید و سواری چاہیے جاری ضروری نہیں پرشتہ بھی جاری گھر کا آیا تھا تو اس طرح کی خدمت ہے شریف اس میں اس پر نہیں لکھوں میں اسے وقت نکال کر چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبریل آتے ہیں اسی کو معلوم نہیں کہ جبریل ہے اور سامنے یہ بتاتا جاتا ہوں بخاری کی حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل نبی کو دو دفعہ دیکھا ہے. یہ حضرت ابن عباس کی خصوصیت ہے طالب علم تھے دو دفعہ یہ کیا ہے اور ایک دوسرا بھی وہاں کیا ہے میرے ماں جبل نے بھی اس کو کہا تھا آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا. میں تو یہاں سے بتانا چاہتا ہوں اسی حدیث کا ایک سارے گول پیار کی بار مردوں کو حدیث مردوں کے انہوں نے آپ کو پتہ چلا صحابہ اس بننا میں رہتے تھے کہ کوئی آدمی آئے اور وہ اکثر آ سکتے سوال کریں آخر آپ کی زندگی میں کہ نئی رسی آتے ہیں اور پورے اسلام کا لکھو تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائے اس طرح کی یقین ایمان کی یقین ہے اور آج صبح میری طرف میری نظری لیکن اللہ کے بغیر علم نہیں رہے گا. اس کی عادت نہیں ہے. یہ واقعہ آپ کی لگتے نہیں ہے. ہمیں یاد کریں گے آپ کو کیسے دیں گے اصل جگہ کو بھی لکھ کر آنا پڑتا ہے. اسی لیے اس کا رواج ہے تقریب کو لینا وہ بڑی محنت کے ساتھ مرتب کر کے لگے آپ کو شروع یا حدیث میں ہوتا ہر ایک باتیں تو ملے گی لیکن مرتب اس کا محنت کرے گا. نور بدل کے ہوں ہمارے سکون رائے لگا بھی بتا ارے کیا پتا تو وہ بھی تھی اگر اس طرح کی نظر نکالا اگر انسان میں نکالا تو پھر روایات یا کہیں روکا رہے ہیں تو وہ کیا ہے اللہ کیا فرماتے ہیں میرے بڑا حدیث کا اس پر مجھ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں چلے اللہ اللہ نام اجلاس میں موقع نہیں ہے وہ بڑا وہ جتنے تھے میں دیکھ کا ملتا اور بولے گا تو مسل آسن کی بہت کسی اس لیے آپ اس طرح لکھنے کا نماز کا جو تجربہ ہے اگر آپ لکھیں گے شاید کی باتیں یاد دیتے ہیں کہ سنجا کی باتیں کہاں یاد دیتی اتنے دن سے لکھنے کا اپنے آرکھوں میں پہلے سے جب پڑھا تو کوشش کرتے تھے کہ ایک لفظ مس لکھنے کا یہ بات ہے. پرسنل ایک بات میں آپ کو یہ بتائی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے بابا کہتے ہیں امام مسلم کی کتاب کی یہ کتاب یہاں امام اللہ کی عادت سے ہے اور یہ تقریباً ہمارے مسلم کے اعتبار سے 118 سطح پر جا کر کتاب سہارا شروع ہوئی اور اس سے پہلے وہ مقدمہ تھا آپ لوگوں نے کرنا بار کہیں جگہ گیا تھا محمد اللہ چوکی کے فارمی کرتا تھا نام مندر وہاں سے پورا مقدمہ وہ مقدمہ سامنے والا ہے اس میں آپ سے لال کے بہت ضروری باتیں ہماری تعلق حدیث کو ذکر کیا ہے جسے ہم اپنے دلت کے لال کیا کتاب کے آخر میں لگائے گا اس کو ضروری بات کو ذکر کیا ہے مقدمہ لائے گا یہ مقدمہ سامنے والا ہے اس کو بھی بہت اہتمام سے یاد کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں آپ اسے اساتذہ سے پڑھتے ہیں اس کو یاد رکھ امام حسین رحمۃ اللہ علیہ نے شروع بھی کیا تھا اس کے بعد امام حسین نے کیا تھا پھر آگے جا کر حدیث معنی کی بات کیا کہنا چاہتے ہیں اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ آگے آپ کو پتہ چلے. پھر اس کے بعد امام حسین نے اپنا آپ ایمانیت کے حدیث کیا امام بخاری کے بجے بھائی اس کے بعد ایمانیہ مسلم اب داؤد ترمذی نسائی یہ سب سن رہے ہیں اس کی جانے کا حالت ہے امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا اس میں ذکر کیا ہے کسی کی فرقتیں تو داؤد کی حکمتوں کو روح سے رہتے ہیں ایک ایک کی حکمتیں جو ہماری طرح پہ کرا رہے ہیں کہ کتاب کا آغاز وہ خود اس راز سے کیا اس کی حکمت اس لیے اصل نماز کا ہوا کہ نماز کا وقت کر کر کیا پتا چلے گا اور میری مسلم کی فکر کرے گا اس لیے بھی فکر کرے گا امام مالک امام محمد حکم سلاس اور امام گول نے حکم کرے انہوں نے کتاب کا آغاز کیا معروف اب تبلی کا بغیر ساتھ اب گئی کا رکھو جب وضو کرنا ہے تو وضو باقی بھی لے لیتا ہے وضو کا پتا کیسے ہوگا پتا ہے ہاتھوں سے معلوم ہوتا ہے اس کا آدھار ہوتا ہے امام ترمذی نے امام ترمذی نے آغاز کے باوجود لاکھوں پر سلا کر گئے یہ بتا دیا کہ بھائی نماز کے لیے تہارت شرط ہے تہارت کے بغیر نماز نہیں ہو سکی امام نسائی کو سیکھ کر دے کافی لوگوں کی جاری آپ کر دے جنہوں نے سلا کسی لوگوں کو اس لیے گرائی ہے قرآن کریم کی آیت موجود ہے اور امام نسائی نے سہارت کے باوجود قرآن کریم کی آیت نہیں اس سے کوئی کتاب نہ حاصل کر کے والے کو سیکھ لیں ہمیں دعا کرنی چاہیے اس کے ساتھ مدد کرنا تھا ان کو اپنے دل سے محنت کرنا ہے کتنی محنتوں کے بعد انہوں نے کتاب کی ہے وہ آپ سے سکون نہیں کر سکتے یہ ہمارے مشاہد ہیں اور ہمارے غریبی مشاہد میں حضرت آپ کے مختلف صاحب دنیا کی زندگی کے بدلا سے اس کے لیے مکانی قائم ہو جائے اس کتاب میں ہمارے شہر کو آپ دیں گے کتنا شکر اور دنیا سے کتنی بے رہی تقدیر ہے اس کو یہ مثال ادا کر رہا ہے پہلی بار جب بھی امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے فرزان نے اسے بدل ہوگی تب آپ کو میرے مکی فضیلت کا سوال دے گا ایک ترکیب ہے میرے مجھے کی ترکیب ہے اور میرے دوستوں کچھ دن کی شریف کے حدیث ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائے تو میل کا لطرے گا کھانا نقوان اور سے معاف کرو مقبل کی سارے دن معاف کرو اب سوال یہ ہے کہ کمائی کی معافی تو غلط ہوگا کہ ہو نہیں سکتی شکر نے لکھتا ہے کہ اللہ علم سے مراد کی بھی حقیقی ہے اور جب ان میں حقیقی تعلیم کی طلب کرے گا تو یقین اس کے دل میں تو اور نہ اور نہ تو نفس علم اس کے لیے مقف کے قبیلہ کر سکتا ہے جسے جب اللہ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو یہ آج گھر بھی نہ گیا تھا میں اور خبر آپ عالد ہوں اور اللہ تعالیٰ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ تو کہا رہا ہوں بھی آپ کا فرمائے آپ کے ساتھ ملا ہوتا جزا میرے طرف فرمائے اور اس موقع پر آپ ہمارے مانا اسماعیل صاحب ہے ان کا ہے ان کو اگر یاد رکھ رہے مجھے میرے تھوڑے ایک طرح ناشکتی ہوگی اللہ ان کی خبر اللہ ان کی اولاد میں قیوم قائم فرمائے اللہ نے کو کہیں اچھے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اولاد میں سے 99 مفاس یہ تو حضرت حقیقی لڑکے پوتے پوتیا عالمہ سب پر بڑے اور ایسا بھی ہوگا کتنا قبر میں ان کو حضرت پہنچنا ہوگا سو نہیں سکتے اللہ ان کو قبر میں ڈالا نہیں ہوں گے آپ اللہ ان کے لیے دعا فرمائے میں مدد سے ایک صفاف کا شکر گزار ہوں ماسٹر فرمائے بھائی حاجی جی رضوان حضرت کا اور دیگر اساتذہ کا بھی اللہ ان کو قبر کا عطا فرمائے اور آپ اللہ اس کا اہتمام کرو کہ اساتذہ کی تقاریب سب سے محبت پیدا ہوگی اور کتابوں کی بات مرتبہ آپ کی حسین رہے گی اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور مدرا کو بھی توفیق عطا فرمائے بلا توفیق ہے آدمی کو کچھ نہیں ملتا اسی پر میں اپنی بات جس سانی کے اندر کون سر کرا کرے گا اور وہ بھی روایت کوئی اس کی نہیں ہے کہ جس پر کوئی کلام اور فضیلت کی روایت ہے وہ حضرت نے کہا تھا ہم سواب ہوا بھی عقل کسی شخص کا کیوں نہ بڑا ہو کوئی پیدا سکتا آپ نے دعا فرمایا کہ حضرت کی تعلیم جلدی عمر کے سامنے آ جائے Thank you. اب مولانا علی صاحب کسی تعلیم کے ماہر ہیں, وہ بھی حصہ کہہ دیں گے, وہ حضرت بھی حصہ کہہ دیں گے, سنت کو کسی باتیں رہے تو کیا کریں گے, شبیر کو شہریں گے, اب اس سبر کو کچھ کہہ دیں گے, بنا کو تعلق نارا ہو جاتا ہے تو محبت میں کہتے ہیں تو مولانا وہ لالی ہوگی اللہ ان کو حکم سے بنے انہوں نے اندر سے متعلق کچھ لکھا ہوں شیخ کو تو کچھ معلوم نہیں, اس دنیا میں دیتے ہیں کہ ان کو کچھ بتا دیں, جمعیت کھولے حضرت کو بتا دیں, جماعت کا اختلاف پہ حضرت کو بتا دیں, ان کو صرف ایک بات معلوم ہے میرے کہنا اور بس ہو گیا, کسی طرح حضرت کو نشانہ بولتے ہیں, حضرت نے کھولا اس کا شریف پوچھا وہ ان کو مارا بندر کی کون کی طرف سے مانگ ہمارے ساتھ کتنے قصہ پیش آیا کہ اللہ کسی سے ناراض ہو گئے بعد میں اپنے ساتھ دوست جب بیمار ہوئے تھے تین چار سال چھ سال پہلے تو باقاعدہ اخبار میں کہا کہ اخبار میں لو اور میرے تمام مطالعے کی سے مانگے عجیب سی بات نہیں ناراض بھی ہو جاتے تھے بشر ہے انسان نے اولاد نہیں تھی بیوی نہیں تھی کسی پر تو ڈال دیا تو یہ بہت مانگی گریا ساری قدرت کی بہت سنجا چاہیے پوری بات جی بتاؤں گا خبر کو لوگ سے قدرت پریشانی نہیں بازوں سے بچے کر کے کوئی بیماری نہیں بیماری ہوگی لیکن اکثر اگر کی پریشانی نہیں تھی وہ اشتہار میں جانی العلماء النساء الذين حصلوا العلم على الستار شيخ ابو بلدا في كتابه شيخ ابن عبد الله بن عبد الله اور ایک اچھی بات مجھے ابھی مولانا عبد العلیم صاحب کے ساتھ مشہور ہے ان کے ساتھ عالم ہوتے ہیں نفرت کی جہاں پتا ہے اسے بالکل ساتھ ہے یہ بزرگ لکھے ہوئے ہیں ان کی خبر ہے کسی کو معلوم نہیں ہے وہ خبر بھی نہیں بالکل ساتھ اور یہ بزرگ تھے وہ حدیث بچوں کو حدیث کرتے ہیں بچوں کی سنتے مان کی اور بڑے اس کا بھی بنے گا پھر ان کی شادی شادی ہوئی بس ہم جان پہنچتے ہیں جیسے خبر آتے ہیں کہ ہم نے سنت کی اور سی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ سنت کی اور جو منہ سے تب وہ آپ وہاں تک اور حضرت احتیاط پر بہت الگ ہے مذاہب الفاظ میں محتاط اور وہ اثر لیتے تھے جس کو لوگ سمجھتے نہیں شاید اس پر لکھوں گا اور سے واقعات ہے مثال کے طور پر حضرت کا مسئلہ یہ تھا حدیثی اعتبار سے کہ وہ ہر قوم کی اربئی میں آئی تھا کہ چار دن کہیں قیام کرو پانیوں کی بن جاتا ہے چار دن قیام کرو گے اب بتاؤ احتیاط پندرہ دن کے بعد کتنا ہوگا یا چاندی کے بعد کتنا ہوتے ہیں اس میں احتیاط سنو نا چاندی ارے پوری بات ہے اگر آدمی اپنی تشہیر کرے تشہیر یہ تو بڑا ہے کیونکہ مالی شہری پڑھائی پوری زندگی مالی شہری پڑھائی تو پال مسالی مسلط لیکن احتیاط اپیشا میں نے کہا میں نے وہ بھی سنا ہے کہ اس سے ہم بھی سن رکھا ہوں ایک دفعہ پروان شریف نے حضرت میاں نے سستے کی مانگ کی اب وہ بیچارے نے بجائے دو رکعت کے چاند پر پا رہے دو رکعت کے نہیں اس نے ہاں دو رکعت کے بجائے چاند پر آ رہی اور بعد میں اس کو احساس ہوا کہ میں تو مسافر تھا میں تو مسافر تھا بارہ دن کے لیے سے آیا تھا یا تیرہ دن کے لیے سے چودہ دن کے لیے سے آیا تھا میں تو مسافر تھا اس نے کہا کہ میں نے تو دو رکعت کی بجائے چاند پر پا رہی احتیاط کام کی شبی سے پوچھو اتنا بڑا کرو میرے پاس آئے کوئی بات نہیں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے خوشبو جہاں پر ادا تو ہو گئی پانی کو نہیں آتا کیا کر لیتے ہیں حضرت یہ مسئلہ ہے آپ یہاں تو ہو گئی یہ زبر کا میں پکڑ پہنچا اصل کی نماز ہوئی بکری کی نماز ہوئی عشا کی نماز ہوئی تراوی ہوئی تراوی کے دن پارے پڑے گئے جب تراوی بند رکھنا ہوگی اسے جہاں پر نماز ہو جانا ہے یہ ادب نماز کیا اچھا یادہ بھی کون سی نماز ترکیب بھی ماری گئی. وہ بعض العلماء کے نزدیک ترکیب ہمارے ہمارے آنام میں سے وہاں پر نکال کے مشہور ہے. تو صبح پڑھی گئی رمضان کا مہینہ, صبح دوبارہ پڑھائی گئی, عصر کی نماز دوبارہ پڑھائی گئی, مغرب کی نماز دوبارہ پڑھائی گئی اور عشاء کی نماز دوبارہ پڑھائی. اب بتاؤ اس کو کیا لگی ہے کہ حضرت ماشاء اللہ اس اور کو لیتے تھے جس کو ابھی سمجھتے تھے لیکن احتیاط ہی اور تمہارے پانی بھی کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی احتیاط اور جسے اپنے مذہب میں تعین لازم آئے اس طرح اور کو احتیاط کرنے سے حضرت موسیقی کرتے ہیں. ہم سب سے دعا کرتے ہیں اللہ حضرت پر قبول سے کرتے ہیں اور عمر کی طرف سے حضرت کو جیسا پہلا عطا فرمائے اور حضرت کی جو تعلیمات ہیں عمر کی سمجھ دینے سے جو نکال گئے اور ایک بات کی بات آج سے اور جنہوں نے اس مدرسے کو قائم کیا اللہ نے بیماری بات فرمائے اللہ کو جا کے رکھا فرمائے حضرت مولانا اسماعیل صاحب ان کے بعد حضرت مولانا صاحب اور بھی جن جو لوگ انگلینڈ میں بھی یہاں بھی اس مدرسے کی مدد کرتے ہیں محبت کرتے ہیں میں بھی بھی سنوں میں بھی آپ کی سرکار کھانا ہمارے لیے میسر, بسکٹ ہمارے لیے میسر, چائے ہمارے لیے میسر. قدیم زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ اپائے آرام بھی یہ کہا کہ تعلیم قرآن کو فرصت دے سکے استاد کرنا نہیں دے سکتا عربی مطلب اصل تو یہی ہے. شہید نام پیش کریں گے آئی تحریک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ کبھی عمر دن لا یا خود مارا ہزاری کی دھنیہ لیکن ضرور تک دو بارے اجازت دی. اگر اس کا کوئی اور کام کرنے آئے جائے گا تو مطالعہ کرنے سے بڑھے گا تو بولا دیکھ کرے گا پھر کیا کرے گا اجازت دی. لیکن میں یہ بھی سمجھیے آپ کو خالی مدد دیتا ہے کہ زمانے میں اس لیے ضرورت رہے گی کہ طلبا استاد کے لیے انتظام کریں. طلبا جو طالب علم مدرسہ پڑھنے کے لیے آئے وہ کسی نے لے کر استاد کے لیے کھانا منگواتے ہیں وہ انتظام کرتے ہیں تو استاد کا انتظام اس زمانے میں طلبا کرتے ہیں اس زمانے میں اثر کا انتظام اور یہ شکر مانا چاہیے ان منتظمین ہم نے دیکھا ہے آپ ہزار دنیا بیٹھے ہوئے میں نے دیکھا ہے ان حضرت پوچھا ہے مارے مارے ان کے لیے مسجدوں میں بھوک دیکھ سکتے بھائی تعلیم کو میں نے دیکھا ہے تیار کا کھانا کتنا اچھا تھا حدیث قدیم زمانے میں بڑا ہی تھا پنکھے چل رہے لائٹیں ہیں زمانے میں لائٹ بھی بڑا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر کا مطلب یہ نہیں ہے اور شکریہ ہوا کھانے کا ہوتا ہے شکر کا مطلب یہ شکر پہلی اب محنت بھی تھی یہاں سے ایسے علماء چاہیے آپ جو ایک ایک علاقے کو لے اپنی ضرورت ہے خود ہندوستان میں بڑی ضرورت ہے اور بابا جی میں نے جہاں کتنے لوگ جیسے ہیں گڑا کرتے ہیں جیسے بابو کے ساتھ اس کو سبو احسان ان کا مانو اور احسان کا کام ہے پہلے بتاؤں آپ کی تحریر میں کیسے ویڈیو جو اپنے سب سے ہو مجھے بھی اپنی بارے میں حصہ دے دے اپنے گھر کو بھی دے دے تو جیسے ویڈیو کو جان سکتا ہوں وہ آپ کے بارے میں اسی کو کوئی پہلے ہمیشہ یادر کے سبق میں سے پوچھتا ہوں کسی کو پوچھنا ہے اور جب کوئی نہیں پوچھتا تو میں دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے مانتا نہیں ہے سوال کرنا چاہیے اور کسی کو کوئی سوال کرنا ہو اگر ہم کو نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں بتا دیں گے دیکھ کر بتا دیں گے وہ بھی نہیں ہوا تو کسی سے پوچھ کر بتا دیں گے